Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Açık Radyo 94.9'da biraz sert girmiş olduk. Az önce dinlediğiniz tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden. Fenerbahçe tribününün koridorundan galiba. Çıkıştı. Neyse detayları alacağız. Birinci Libero döneminin daimi konuklarından Alparslan Akkuş bizimle. Hoş geldin Alparslan. Merhaba, hayırlı olsun diyeyim ben de. Ama bundan sonra Apo diyelim bari Alparslan. Tabii. Yani. Klasik dediğimiz gibi. Yani. Evet, yazar, iletişimci diyeyim daha fiyakalı olsun. Geçen haftadan başladığımız muhabbete, taraftarlık kültürüne, geçen hafta biliyorsunuz Murat Toktucu ile yapmıştık Galatasaray tribünden, ama yani Apo sen de Murat da hoş sadece öyle bir tribünden diye sadece sınırlandıramıyoruz. Yazılarınızda biliyoruz. Ama seviyoruz ya tribünden. Ayrı ya. Kalıbı güzel yani. Uygun. O taraflarına gireceksin zaten mevzun. Alparslan, Apo. Ulan niye Alparslan Akkuş deyince yani. Var ya, bir şey söyleyeyim yapıyorsun. Mi? Hani zorlasan normalde dışarıda Alparslan çıkmaz. Çıkmaz. Hakikaten hiç deminden beri Alparslan nereden çıktı? Vallahi anlamıyorum. Ona da bakıyorum yandan. Apocuğum nedir durumu? Sizin tribünler aslında bir dönem birçok nedenle bütün futbol kamuoyunun eskisinden biraz daha farklı sebeplerle çok fazla gözü önünde bulunan tribünlerden biri oldu. Ben kişisel olarak biliyorum, sen yıllardır o tribünü takip ediyorsun. Yani nedir tribün hali gibi çok genel bir şey sormayıp direkt... 3 Temmuz'dan mı alıyoruz, Gezi'den mi alıyoruz? Ben direkt... direkt son durumu. Direkt şu tribün, yani Ali İsmail tezahüratının koridorun dışında tribünde de yapıldı mı? Yapıldı. Parkta başladı, koridorda devam etti, tribünde de söylendi. Çünkü başlangıç noktasını çok aşmış bir tezahürata dönüştüğü için... böyle hani önce Gezi'yi sembolize ediyordu, sonra onun da üstüne çıktı. Yani hani Fenerbahçe'nin vermekte olduğu, yani taraftarların tanımıyla söylüyorum, bir mücadeleyle Gezi'nin birleşimi olunca çok daha geniş bir kitleye hitap etti. Normalde hani ben şeyi pek görmemiştim. Bir isme, bir taraftara yapılmış tezahüratın tribünün genelini kapsadığını pek görmemiştim. Bunda oldu. Yani çok geniş bir topluluk tarafından söylenebildi. Bütün maçlardan önce de parkta hani böyle 20 ayrı grup tarafından farklı yerlerde söyleniyor. Şimdi bu gruplara geleceğiz ama şey enteresan, yani buna bütün tribün katıldı mı bu tezahürata? Yani şeyi görmedim açıkçası. Normalde gezili tezahüratlara GFB ya da onun gibi düşünen taraftar grupları pek katılmaz. Ama buna katılıp katılmadıklarını görmedim, ama tribünden çok, yani dört tribünden de katılım olduğunu söyleyebilirim. Hani böyle maratonuyla, numaralısıyla, kale arkalarıyla katılım oldu. Zaten bütün taraftarın ezberinde, yani orada problem yok. Peki az önce söylenen mevzu, İsmail'e döneyim ben. Gezi ile şeyin birleşmesi, yani senin söylediğin Fenerbahçe mücadelesi bana biraz iddialı geldi. Laf ama, mı? Ama kendi altında yatan bir gerçeği vardı herhalde. Onu biraz açarsan. Yani Fenerbahçe tribününde daha önceden izlediğimiz bir olay da var. Yani bu Gezi'den falan çok daha önce izlediğimiz o aktif bir grup var. açıkçası biraz da profesyonel bir grup diyebileceğimiz bir grup, yıllardır tezahürat yapan. Fakat yine 10 sene önce falan parasıyla, kendi parasıyla tribüne gelen insanların oluşturduğu ekipler başka bir organizasyon yapmaya başlamışlardı. Takımı desteklemek, hep destek, tam destek, oyunu seviyoruz gibi. Başka herhangi bir çıkar gözetmeden Genç Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler Derneği gibi benim aklımda kalan diğer bir takım gruplar vardı. Şimdi o gruplar bildiğim kadarıyla zaten bağımsızlar. Yani herhangi bir yere angaje olmadan kendi doğruları doğrultusunda hareket ediyor zaten o gruplar. Evet. Ve emin ki oralardan çıkıyor bu isyan. Bu Ali İsmail tezahüratı özelinde sürüyorsanız Vamos Bien'in tezahüratıdır o mesela. Vamos şu an tribünden çekildi bu, ama Gezi olaylarından daha önce işte tribün, GFB vesaire, hani çok fazla taraf olmanın gerektiği, Fenerbahçe önceliğinin ortadan kalktığı durumu protesto etmek amacıyla çekilmişlerdi. Ama bu parkta yazılmış bir tezahürat oldu. Sonra içeri girdi. İsmail'in bahsettiği o hep de destek, tam destek, Mustafa Denizli'nin geldiği sezonla o 2001 silkinişiyle herkesin tamam artık gruplar bir yana dursun, hep birlikte bir şey maç yapalım. Maç boyunca destek yapıyor. Evet, havaalanında karşılama vesaire. Yani Fenerbahçe oralardan idmanlıydı ama bu şeyi artık tuhaf diyeceğim ona, ruh haline 3 Temmuz'da gelindi. 3 Temmuz sonrasında böyle, yani herkesin kafasında bir Fenerbahçe var ya, kimi çok sevdiği, kimi çok güçlü. 3 Temmuz'un altını geçelim. Şike davası diye bilinen süreçten bahsediyoruz, evet. 3 Temmuz derken. Bununla beraber başlayan süreci tanımlıyoruz. Evet. Şimdi bu herkesin kafasında bir Fenerbahçe var. Mesela kimi, kardeşim hani mesela ben kendi, madem buradayım söyleyeyim. Ben hiç Fenerbahçe küme düşmesin, olmaz, hiçbir şey yok, hiç böyle bir şey demedim. Yani her ne varsa bunun bir yaptırımı olsun. Ne varsa. Fakat bu, yani başka amaçlarla olmasın, bir siyasi uygulamanın sonucunda olmasın. Yani bu bir futbol işi ise futbolun kendi içerisinde konuşalım, kuralı neyse, amatör lige düşmekse, her neyse, kaldırımda desteklemekse hiç önemli değil. Ama başka hesapların futbol üzerinden yapılmasına Fenerbahçeliler olarak değil, hep birlikte karşı duralım, sonra kim nereye düşüyorsa düşsün. Başka biri için bu böyle değildi. Benim Fenerbahçe'mi kimse düşüremez egosuyla sokağa çıktı. Bir başkası için hiçbir şekilde işte biz yıkılmayan son kale tanımıyla ortaya çıktı. Yani sokağa çıkış nedenleri çok farklı. Ama sokakta olma nedeni, hani hep öyle, maça gidiş nedenlerimiz de farklı ya. Yani iki renk, herkes için iki renk. Onun için gidildi. Başka nedenlerle gidildi. Onun için hani herkesin kafasındaki o işte Şike süreci, 3 Temmuz... İşte mücadele vesaire, herkesin kafasında aynı değil aslında. Aynı şeye karşı durulmadı aslında. Bir mağdur olunma hissi mi var? Yani o kesin. Son kale... O herkeste o kesin. Hakkımız yani, yeniyor. Öyle ya da böyle. Yani işte bunun cümlesini bir tek biz mi yaptık kardeşim diye Kur'an'da oldu. Ben senin şeyi hiç unutmuyorum, bir tweet'i tan. Mesela daha Fenerbahçe dışında hiç kimsenin bir dakika kardeşim ne oluyor demediği bir dönemde, sen Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edildiğinde Fenerbahçe, ya da öyle bir şey olduğunda, kardeşim ligi temizleyeceğiz dediniz ama habire Fenerbahçe'yi çitiliyorsunuz diye bir tweet atmıştın. Yani benim Fenerbahçeliler dışında gördüğüm ilk bir durum şeyiydi, o isyanıydı. Bir senden gelme beni şaşırtmamıştı, hani tam Mörgül karakteri adına, ama birinin daha ses çıkartması beni hoşuma gitmişti açıkçası. Çünkü ama bu şartlar altında ne Şike'yi konuşabiliriz demeye çalışıyordum ben, ne de hani o maçta ne oldu, bu maçta ne olduğu konuşabiliriz. Çünkü o kadar başka davalardan da bildiğimiz yanlış uygulamalarla gitti ki, bugün Aziz Yıldırım'a kongre kazandırdı. Kaçmış iki şampiyonluk ve UEFA ihracına rağmen, düşünün yani tribündeki, hani ne bir araya getirdi diye konuşuyorduk ya İsmail. Kimlik, bir kimlik oluşmuş. İşte bu bir araya getirdi. Yani hani 3 Temmuz'a ya şu kadar seçim kampanyası yaptı Aziz Yıldırım. 3 Temmuz'la mücadeledir bu arkadaşlar dedi, bitti. 6800 oy yani. Bu kadar bir cümleye kurdu. Hani böyle büyük bir temelsizlik üzerinden gelince böyle oldu. Yoksa hani ben küme düşsün diyordum, öteki düşmesin diyordu. Öyle herkes aynı yerden bakmıyordu aslında. Yan yana duruyorduk ama aynı, Gezi'de de öyleydi ya. Ulusalcısı, solcusu. Aslında sokağa çıkış nedenleri başkaydı. Ama ya çok büyük bir yanlış yapılıyor. Bir dakika şeydi bu. İşte öyle bir araya gelindi. Üstüne Gezi gelince de tribünde her şey yerli yerine oturdu. Aslında birçok şeyin üstüne Gezi geldi. Aynı durum farklı açılardan Beşiktaş için de geçerli. Aynen. Son maçta yaşanan. Bence Fenerbahçe tribünü için olayın içerik yanının dışında bir taraftan da pratik bir yanı vardı. O da o meşhur maçın hangi maçı oldu? Eskişehir maçı mıydı? Yani tribüne atılan gaz bombaları ama ne çoluk çocuk kadın daha terk etmeden. Meşhur 12 Mayıs Galatasaray'ın şampiyonluk, işte şampiyonluk ilan maçı. Ettiği. Yani orada yaşananlar, polis şiddeti üzerine yaşananlar. Yani Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de ayrı ayrı gelişen bir süreçler oldu. Bu arada evet. Galatasaray'da sessiz sedasız, geçen hafta da konuştuk. İlk protesto Galatasaray'ın tribünde olmuştu. Tabii stadın açılışında. Evet, Başbakan Erdoğan'ın. Tabii. Yani sonuçta kolektif bir kimlik üzerinden aslında yürüyen böyle bir karşılaşmalar vardı. Ama bence yani bu tip olaylar zaten tribün aklı üzerinden tartışmak da biraz zor. Yani Fenerbahçe Şike sürecindeki durumu nedir diye bu kadar kalabalık egemen bir kültür üzerinden tartışmak ne kadar kolay. Böyle bir de çok zor ya. Bu kadar ötekinin yaratıldığı Galatasaray'sı, Beşiktaş'sı, federasyonu falan. İşte şurada mesela gene enteresan noktada Şike'ye karşı çıkılıyor. Şike'ye biz de karşı çıkıyoruz. İşte evet. Senin cümleyi konuşmaya başladığın noktadaki gibi yani temiz gidelim diyorsun. Düşebilir bütün, dedi ya. Ben bütün şeylere tabii. Hani bir yanlış anlama olmasın, neden yana olduğumuz anlaşılsın diye bugüne kadar bütün tartışmalarıma bak arkadaşım istersen Fenerbahçe düşsün sonra sen beni dinle ama diyerek başlıyorum. Yani derdimiz o değil. Bu tabii şu liberonun şey açık radyonun liberosunda da başka bir şekilde bir anlaşma çıkmasın zaten. Hayır. Çıkmayacaktır da burada. Elbette. Ama işte Şike'yi savunuyor gibi görünen yani öyle değil. Yani bu değil. Mağduriyetten dolayı bir araya geldikleri çok ortada olan bir gruptan, bir tribünden bahsediyoruz. Çok farklı bakışların bir arada olduğunu sen de belirttin deminden beri ama o bir araya geliş hali oluşuyor. Bir kimlik, bir omuz omuzalık, bir ortak bir varoluş gelişiyor. Bu da isyan olarak burada şimdi kendini gösterdi. Görünen o ama tümünü birden tek bir cümleyle tanımlamak mümkün değil. Değil. Bir kere ortada. Değil. Ne ama şeyden sonra insanları. Gezi'den sonra tribünde aslında her şey yerli yerine oturdu. Hani o Fenerbahçe ortak paydası olduğunda şöyleydi işte sonuçta GFB Aziz Yıldırım'ın arkasında durmadığı için o tür protestolarda çok fazla yer almıyordu. Sonuçta hakim ülkede hakim siyasi görüş onların siyasi görüşüne de daha yakın olduğu için. Şimdi Gezi'de herkesin durduğu yer netleşti. O 34. dakika tezahüratlarında hani Galatasaray tribünde de öyle belki Murat'la konuşmuşsunuzdur. Ultras'ın olduğu kanattan ses çıkmıyor ama diğer her taraftan ses çıkıyor. Bu böyle olacaktır. Yani tribün çünkü dışarıdan nasıl diyeyim yönlendirilemez. Bir şey orada patlar, gelişir bu ve devam önemli, eder bu yani. Bu çok önemli bir hikaye. Yani bir dışarıdan futbolun çok içinde olmayan insanların, tribünde çok içinde olmayan bir sürü arkadaşımızın algısında böyle bir sıkıntı var. Yani çok bir net. Homojen blok olduğunu düşünülüyor. Bunun böyle olmadığı, bir sürü insanın bir arada olabildiği, o bir arada olma duygusunun da işte belki rakibe karşı, belki eğlence duygusuyla olduğunu izlemek lazım. Ama siyasi bir base, bir temel değil orada var olan insanları tabii bir araya değil. Getiren. Yani. Tabii değil, kesinlikle değil. Şimdi burada hani bir ara çok sık tartıştık futbolda siyaset olsun olmasın, tribüne karışılır karışılmaz. O dönem benim durduğum yerden bakınca hani hükümete ne kadar ya bak bunu boşuna baskı almaya, altına almaya çalışmayın yapamazsınız filan dediğimiz gibi bir de şey durumu vardı. Futbolla hiç alakası olmayan sosyal medyada öne çıkmış görece entelektüel insanların da bir tribün dizayn çabası vardı. Hani evet şimdi de şunu bağırırlar şöyle şu da öyle de olmaz. Yani oraya çok doğru söyledi İsmail. Bambaşka görüşlerden bambaşka beklentilerle insanlar geliyor. Aynı anda aynı şeyi bağırmak istiyorlarsa bağırıyorlar, istemiyorlarsa bağırmıyorlar. Öyle biri başlattı, öyleyse bütün tribüne yayılacak. Hayır, hissetmiyorsa bağırmaz taraftar. Öyle bir şey yoktur yani. Olmasın da zaten yani bence taraftarın o çeşitliliğin, renkliliğin ve muhabbetin nedeni o. Tabii yani İstanbul United'da. United'ın hası orada zaten tam. Yani her rengin içerisinde 1000 tane görüş bir araya geliyor. Ve bu görüş... Farklı görüşteki adamlar hep birlikte bir şey bağırmak istiyorsa sen istersen 500 kamera koy. istersen 10 bin önlem al, o adam onu bağırır abi. Ya zaten futbola bir şey karıştırayım diyenlerin nereden gelirse gelsin, futbol veya takım tali nedeni oluyor. Birinci neden her zaman başka bir şey olduğu tabii, için tabii. O orada sırıtıyor zaten yaptığı. Aynen öyle. Ne oldu, niye tribünlerde, İstanbul tribünlerinde bu kadar ön plana çıktı? Yani soldan veya diyelim vicdani, insani duruş, hadi birazcık daha böyle olumlayalım. Çünkü hegemonya birazcık shift etmeye başladı, değişmeye başladı. Bundan önce, 10 sene önce de Fenerbahçe tribünlerinde, Galatasaray tribünlerinde neler söyleniyordu yani. Şimdi durum değişince aynen bu öyle oldu. Yani aslında kimsenin bir şey karıştırmasından ziyade kolektif akıl bir şey karıştırıyor kendine ve sevdiği için. Ya hayatta vuku bulan şey tribünde gölgesini görüyor, bu kadar işte yani. Orada bir küçük aksi oluşuyor yani. Evet, bu devam kadar yani. Devam edeceğiz ama önce bir müzik arası verelim. Mühim konu. Fenerbahçe tribünlerinden birisini kaptık getirdik. Şu anda heyecanlı tribünlerden biri bence de. O yüzden devam edeceğiz Apo'yla, Alparslan Akkuş'la kaldığımız yerden. Ama önce bir telefon bağlantısı müzik arasına geçmeden önce. Geçen hafta söylemiştik bundan böyle bizim futbol müziklerimizi, daha doğrusu Libero'nun müziklerini öyle ortaya karışık yapmayalım. Geçen birinci Libero dönemi gibi. Hoş, yine de yaparız arada ama bir bu işin üstadına yaptıralım. Barış Karacasu Ankara'dan futbol müzikleri toplayan ve yani bu konuda hiç fena olmayan arkadaşımız hazırlayacak bize müzikleri. Geçen hafta da bağlantı kuracaktık telefonla mı? Ama kendisi maça gitmiş, maça bizi unutup. Unutmuş, maça gitmiş. Ama gittiği maç da Gençler Birliği Trabzon yani. Son kızamadım zaten maçtan sonra. Evet, önce bir Gençler Birliği'nin mağlubiyetten 3-2 aldığı 2-0'dan 3-2 aldığı maç. Güzel, iyi eğlenmiş o zaman. Evet evet, ama sen demiştin geçen hafta keşke maçtan da bağlansaydı diye. Ah ne güzel oldu. Ha, kafa, hele öyle bir alacağımız var olsun. Evet, neyse şimdi dinleyelim kendisini birazcık. Şöyle bir her programda bağlanmayacağız ama ilk bir ilk anlatsın bize meramını, ondan sonra zaten müzikleriyle anlatacak. Evet Barış, merhaba. Barış Karacasu Ankara'dan ne yapacağımızı veya Barış'ın ne yaptığını zaten önceden söyledik. Evet Barış, birazcık da sen söyle bu futbol albümleri, müzikleri, koleksiyonu. Önce bir şey soralım ya, maç nasıldı geçen hafta? Bağlanamadık ya sana. Ya yani önce özür dileyim. Valla ben geçen hafta bağlanacağımı unuttum ve maça gittim ama pişman mıyım derseniz hiç pişman değilim. Yani birkaç, yani bu sezon çok maça gitme şansım da olmamıştı. Uzun zamandır da böyle bir Gençler Birliği'de izlememiştim, maçları izlememiştim. Gençler Birliği taraftarı, belirtelim tabii bunu da. Hayır ama uzun zamandır da hakikaten maçlara gitmiyordu. Gide gide gitti, maça bak. Trabzonspor'u yani, yendiler 2-0'dan 3-2, hatırlatalım ben bu arada. Ben gençlerin, Barış, ya şahsi Apo ben, hiç var mı böyle son dönem 2-0'dan 3-2 geri dönüşü? Ben pek hatırlamıyorum. Geçen sene Beşiktaş maçında 2-0'dan 4-2 kazanmıştık. Eyvallah. Ondan önce ne zaman var böyle bir şey çok anımsamıyorum. Ama hani bu haftaki bayağı başka türlü bir şeydi. Yani tribün de çok güzeldi bu hafta. Evet, bu daha başlangıç. Yani en azından tribün için gidebilirim artık. Tezahüratı gördüm. Bu daha başlangıç 3. golden sonra. Ata ata kazanacağız var bir de. Bu maça yakışmış. Evet Barış, istersen şu çok kısa bir, ne zamandır yapıyorsun futbol müzikleri, bayağı bir şey yaptın, koleksiyonu büyüttün. Valla 10 yıldan fazla oldu herhalde benim bu işle uğraşmaya başlayalı. Birazcık da hani yani biz hepimiz 3 aşağı 5 yukarı benzer adamlarız. Yani futbolun başka yerlerine bakmayı da seviyoruz. Benimkisi birazcık yıllar önce Libero'nun çakmasını Ankara'da Kıvanç Koçak'la yaparken aralara birazcık da şarkı çalalım diye başladığım bir işti ama sonra iş büyüdü. Yani bambaşka bir dünya olduğunu fark etmemle iyice genişlemeye başladı. Epey de bunlarla ilgili sağa sola yazdım, çizdim bir zaman sonra. Yani tam sayıyı bilmiyorum ama yani benim elimde herhalde bir 6-7 bin tane var şu anda. Tabii hiçbir zaman sonra sadece futbol şarkılarını aştı. Diğer sporlar için yapılan şarkılara da geçti. Mesela beyzbol ve boks futboldan sonra herhalde en fazla müzik yapılan spor dalları diyebilirim. Hem kişiler için, yani sporcular için hem de genel olarak o spor için yapılan. Ben açıkçası hani beyzbol ve boks şarkılarını futbol şarkılarından daha fazla beğeniyorum bile diyebilirim. Böyle bir şey bugün için işte herhalde bir 10 yılı geçti, 15 yıla yaklaşmıştır bu işi toplamaya başlayalım. Yani biz de çok faydalandık zaten. Seninle beraber de DJ performansı bile yaptık İstanbul mekanlarında. Aa, doğru doğru. Seninle beraber bir iki kere öyle bir şey de yaptık. Evet. Ya sonra ben televizyona bile çıktım. Hani bayağı meşhur oldum yani. Sen yol aldın, yol aldın. O zaman Bağış'tan gidiyor zaten Bağış'tan sonra. Evet ya, benim söyleyebildiğim veya söyleyemediğim zaten herkese göre ben söyleyince Bağış oluyor. Bu demek bir medyaya doğru yolluyoruz arkadaşlar. Şimdi Bağış. Bizde dikiş tutmuyor. Neyse yani. Şimdi ya geçen hafta biliyorsunuz siz, ben size birkaç tane parça yolladım. Bu konuşmayı da o zaman yapacaktık. İşte Kazım'ı çaldınız anladığım kadarıyla. Çumbabamba'yı çaldık. Çumbabamba çaldınız. İşte geriye de aslında biraz eski şarkılar kaldı. Bunlardan bir tanesini isterseniz dinleyelim. Sonra istiyorsanız diğerlerinden de çalarsınız. Bir tane tango var. İki tane de İngiliz şarkısı var. Sen tangoyu, hangisini, sen tangoyu, tangoyu takdim et o zaman. Diğerlerini biz sonra... Ya tango ve futbol ilişkisi çok ilginç bir ilişki. Benim çok sevdiğim ilişkilerden de bir tanesi. Bu çalacağımız tango da 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası için hazırlanmış bir tangoydu. Benim bulunduğum yerden ambulans geçiyor zannediyorum, siz de buna dinliyorsunuz ama. Bütün sen iyisin değil mi? Bir yaramazlık yok yani. Bütün bana gelmiyorlar. Bütün İstanbul olarak tanınız. Şimdi bu tango Eduardo Donato'nun tipik orkestrasının vakti zamanında 1930 yılında, yanlış anımsamıyorsam da hemen turnuvanın ertesinde çıkmış bir plan, bir yüzünde Luis Diaz seslendiriyordu. El Once Glorioso 1930 Dünya Kupası'nı Uruguay almıştı. Zaten 24 ve 28 olimpiyat oyunlarında da futbolu kazanmışlardı. O zamanın en büyük futbol takımıydı. Bu benim bildiğim Dünya Kupası için yapılmış en eski şarkı. Bunun dışında da zannediyorum o dönemde yapılmış başka bir şarkı da yok. Onunla isterseniz bu hafta başlamış olalım. Diğer şarkıları da siz isterseniz arada çalarsınız. Çok sağ ol Bağış. Zaten bundan yok, sonra da... Ne demek? Benim için asıl çok büyük keyif sizlerle beraber olmak. Arada bu şeyi söyledim, İsmail'le de konuştuk. Bu sefer tribüne gitsem bile bağlanacağız yani. Hoş her hafta bağlanmayacağız ama tribünden bağlanmak başka bir şey. Hem başka konuda da konuşabiliriz. Tekrar sağ ol. Bağış Karacasu yapıyor Libero'nun müziklerini. Bağış'ı dinledik. Şimdi ona veda ediyoruz. Onun seçtiği şarkıyı dinliyoruz. Evet Bağış, sağ ol. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Ra, ra, ra, el fútbol del Uruguay, en un certamen glorioso, como en varias ocasiones, el título de campeones conquistamos en fútbol, y en 1930, con entusiasmo profundo, jugando con todo el mundo, lo volvimos a ganar. Ra, ra, ra, el fútbol del Uruguay. Ra, ra, ra, el campeonato mundial. Ballestero, gran arquero, es un colosal portero. Nasasi con Mascheroni tienen pasta de campeones. Luego el trío formidable que dirige el gran Fernández. A un lado tiene a Festido, por el otro al negro Andrade. Thank you. se quince son mareas, con su fuego no igualado, en el sea se florea y se destaca dorado. Ra, ra, ra, el fútbol del Uruguay, ra, ra, ra, el campeonato mundial. Evet, biraz tebessümle dinledik. El Once Glorioso. İlk Dünya Kupası şarkılarında Alparslan Akkuş'la beraberiz. O kadar şey, beraberiz. O kadar da söyleyeyim. Apo ile beraberiz diyeyim de rahatlayayım. Apo'nun şarkıyı yorumu güzeldi ya. Bu program böyle geçecek ya. Apo Alparslan. Arasında. Adamların değil mi? Baksana futbola yaptığı müziğe bak. Bizim yani biraz farkımız var ya. Yani. 1930'lardan bu yana farklıymışız yani. Ama o zaman da iki tane kupa almış takım. Şimdi de hiçbir şey aldıkları yok. O dönemde onlar Uruguay'da farklıymış demek ki. Neyse ama o açtığım parantez önemli. Evet, Fenerbahçe tribünlerini konuşuyoruz. Bu arada Volkan hatırlattı ya. Biz ahaliden şey istiyoruz. Tribünden tezahürat istiyoruz. Performans istiyoruz ama bir şey verdiğimiz yok. Nereye gönderecekler? Malum mu olacak? Kapı vermedik. Mailimiz çok yeni olduğu için. Volkan sen nereye göndereceklerini söyle bakalım bize. Tabii söyleyeyim hemen. Şimdi bir mail adresi var. Oraya herhalde daha büyük video veya sesleri direkt yollayabilirsiniz. Onun adresi libero94.9@gmail.com. Nokta ile mi yoksa? Noktayla. Noktalama işareti olan nokta. Yazıyla değil. libero94.9@gmail.com. Evet. De Twitter adresi var. libero94.9 o da. Onun arasında nokta yok. Belki canlı olan programlarda belki bir şey iletmek isterseniz. Peki. Belki iletebiliriz. Twitter'da onun için söylüyorsun. Evet. Bu kadar libero performansı yeterli. Biraz apo performansı alalım. Ya ben şeye sorarak başlıyorum ama sen yine kendi makamında devam edebilirsin. Bir taraftan benim gözlemim, yani ben Galatasaray tribününü çok uzun zamandır korkunç yaratıcılık dışı olarak görüyorum. Hiçbir şey yaptıkları yok. Yeniçeri, Fatih resimlerini dili gibi açıp, hoş genel genç Fenerbahçelilerin de yaratıcılıktan nasibini aldığını düşünmüyorum ama çarşıyı apayrı bir kere tarafa koyuyoruz, Beşiktaş tribünlerini, ama Fenerbahçe'de sanki hem tezahürat hem tribün performansı anlamında bir 4-5 senedir bir gelişme var gibi geliyor. Yani bu da tam aynı dönemlere denk geliyor. Sonuçta galiba farklı gruplar açıldıkça, daha yaratıcı zihinler tribüne girip kendini temsil olana oldukça. Y kuşağı geldi abi tribüne. Geldi mi? Ha? Şöyle oldu tam. Ya ben aslında bizim tribünün yaratıcılık performansından genel anlamda eskiden beri çok şikayetçi değilim. Çünkü hani ilk koreografiyi yapan bu kale arkası tayfası. Çünkü orada üniversiteli çocuklar var. Ben gençleri çok seviyorum abi. Üniversiteli çocuklar işin içine girdi mi? Çünkü Apo 60 yaşında falan geldin herhalde. Ben böyle çünkü 40 yaşındayım ama bu 20 yaş tribün halimi düşününce o gençlikten bahsediyorum. Güzelmiş. Yani şimdi böyle gidip sadece bakıyoruz filan ya. Kaç senedir tribündesin? Yani eskiden şeyde olduğum için Ankara'da ve Samsun'da ancak Fenerbahçe oraya geldiğinde gidiyordum. 20 yıldır İstanbul'dayım. 20 yıldır tribündeyim. Aralıksız yani. Evet, gençleri seviyorduk. Gençleri seviyoruz. Onlar yaptığı zaman çok hareketli işler oluyor. İşte o bunlar da hani genelde böyle şeyler rekabet doğuruyor. Yani o yaratıcı şeyler genelde Galatasaray maçlarında falan çıkıyordu. Sonra Fenerbahçe, bu hep başarıya paralel yürüyor. Bu işte zeka, kıpırdanma vesaire. Fenerbahçe Avrupa'da başarılı olduğunda işte Rising Sun Over Europe, bir sürü işte pankart vesaire. Beraberinde de işte hani geçen sene sembol olan o işte orta saha Salih Uçan'la yürüyoruz Amsterdam'a falan gibi şeyler çıktı. İşte son yıllarda takım iyi gidince işte Zico'yla çeyrek final vesaire, öyle şeyler olunca tribün canlanıp araştırmaya bulmaya başlıyor. O zaman da çıkıyor. Şimdi çarşıyla bizimki çok aynı değil. Çarşı hani tribün hep sonuçlardan bağımsız bir gelenek olarak devam etti orada. Gerçi ben o topa girmeyeyim. Çarşının bu gezi öncesindeki o son yıllardaki halinden çok memnun değilim. Çarşı başka bir yere doğru gitmeye başlamıştı. Bence çarşıdakilerin de çok net gözlemlediği bir dönüşümde o. Gezi'den sonra bunu hiç sağa sola anlamında söylemiyorum. Bir yeniden dinamizmini, ruhunu bulma gibi bir durum oldu orada. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum o anlamda. Katılıyorum. Fenerbahçe tribünlerinde de şimdi şöyle, insan karakteri, hani insan nasıl biriyse öyle şarkı yapar ya. Hani Fenerbahçe'de de bestelerde filan. Bizde hakim grup genelde böyle arabesk tiplerden oluşuyordu. Fenerbahçe yaratıcılığı olsa bile o arabesk şeyler çıkıyordu. Ne zaman ki o son işte 2 yıl o futbol şike vesaire vesaire başka gruplar da bir araya, insanlar bir araya gelmeye başladı. Vamos vesaire. İşte o zaman başka rock'n'roll işler çıkardınız. İşte başka işler çıkmaya başladı. Yani illa rock olmasına gerek yok ama hani bu 9-8 falan. Ali İsmail'e belki ya da öyle bir profile yine bir şey yazılabilirdi de böyle güçlü bir şey çıkmayabilirdi. Hani isyankar adamdan isyankar müzik çıkıyor abi. Ya da isyankar söz çıkıyor. Dolayısıyla tribündeki insan profili değişince senin de dışarıdan fark ettiğin o ya sanki 4-5 yılda biraz daha bir şey oldu gibi oluyor işte o zaman. Peki sadece değişen insan profili mi yoksa tribünde duran profilin iç yapısı da mı değişti? Ha şimdi şöyle. Yani sen kendin mesela vardın zaten öncesinden. Şöyle oldu. Aslında ben o son 4-5 yıldaki tribündeki insanların kendi içindeki dönüşümden çok memnun değildim. Belli bir süre öncesine kadar. Çünkü Aziz Yıldırım'ın hani böyle ben onu merdiven başlıklarını boşaltalım arkadaşlar parantezinde toplayayım. Hani böyle UEFA kriter falan. Borussia Dortmund sanki Çin liginde oynuyor anasını satayım, tamam mı? Hani o sürekli böyle bir kalıba sokma, araya evet, çizgi evet, çekme, hizalı duralım arkadaşlar falan gibi böyle. Bazen bizzat kendi yapıyordu anonsları değil mi? Bazen değil yani. Gene. Defalarca hani maratonun E bloğuna bizzat gidip kombine kart kontrol etmişliği var Aziz Yıldırım'ın. Bundan 4-5 sene önce. Tırnak kontrolüne kadar varacaktı, devlet müdahale mi etti diyoruz. Yani gerçekten şöyleydi. Ben katıldığım bir yerde söylemiştim. Hükümetle ilgili bir şeyi eleştiriyorsak, oradan bir mağduriyet durumu koyuyorsak ortaya, kendi hakim olduğumuz yerde benzer uygulamalar yapmamamız lazım. Zaten hep eleştirdiğimiz şey buydu. Aziz Yıldırım'ın hani yanında duracağın ya da karşısında olacağın şeyler. Zaten bu kavramlar çok karışık ya. Biri, şimdi ben bunu söylüyorum. Biri Aziz Yıldırım düşmanı ilan ediyor. Öbür evet, tarafta evet, diyorum ki Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı. Başkan yalakası ilan ediliyoruz. Hani bir cümlelerle insanlara görüş ve duruş yapıştırmak diye bir şey var. Oysa futbol kolay hani burada bu, çok kolay çok, abi. Çok konforlu da bir şey öyle. Yani. Ama buradaki senin en büyük sandığın bence bizim de yani bir ilk dönemlerde yaptığımız. Yani biz ne söylüyorsak zaten başından beri sen de bunu 10 sene önce konuştuğumuz konularda aynılığını söylüyordun. Yani ya işte, sandık temiz. Yani bu şeyi arşiv araştır. Hani ya dün öyle dediğin lideri bugün ülkene davet etme gibi bir şey yok geçmişimizde. Tamam yani böyle o gün ne diyor? Önceliğimiz şu abi bizim. Abi güzel oynayalım ya. Hani iyi oynayalım. Dalga geçelim birbirimizle. Bak bence hiçbir mahsuru yok. O ona şaka yapsın. Bu buna işte alt yazılı bir şey göndersin. Yenince falan 15 yıl oldu falan desin. Burada sıkıntı yok. Ya da gelsin Galatasaray senin evinde şampiyonluk ilan ya, etmiş. Bunun dalgasını geçsin tamam. 15 yılda biraz sıkıntı var. Onu o yüzden dikkatli kullanın lütfen. Hayır, yani her şeyin bir şey. Tersi de yani şaka sizin diyorum, evinizde şampiyon olduk. Nasıl kutlamasın adam ya da nasıl söylemesin. Şaka eyvallah. Diyorum. Ama bunu yaparken hani abi bence de penaltıydı ya filan gibi şeyi yapalım dediğimiz bu. Burada da konunun en başına dönüyorum. Aziz Yıldırım işte oraya çıkayım, E-bloğu düzenleyeyim, şurada benim, siz şurada oturun, buradakiler buraya geçsin filan gibi bir düzenleme çabası. İşte gollerde sadece ayağa kalkalım filan gibi bir şey. Müşteri profiline geçiş. İşte endüstriyel futbolun, sokak futbolunun ağzının ortasına vurduğu an budur. Yani tribüne iyice yansıdığı en önemli an diyorsun. Ve futbol endüstriyelleştikçe onun ahlakını korumak eskisinden çok daha zordur abi. Çünkü para kontrol edilebilir bir şey değil. İşin içine para girdiğinde artık olay Aziz Yıldırım'ın da kontrol edeceği şeyden çıkar. Uluslararası siteler, şunlar bunlar, biliyoruz işte hepsini. Dolayısıyla Bilmiyorum. O konu... Uluslararası kim girmiş Fenerbahçe operasyonu? Fenerbahçe değil. Fenerbahçe ha, tamam. Değil. Futbol anlamında söylüyorum. O kadar mı geniş? Yok yok öyle değil. Futbol anlamında söylüyorum. Yani Fenerbahçe anlamında değil. Yani bahis diye bir şey evet. var anlamında evet, evet, söylüyorum. Evet, doğru. Yani bu doğru, konudan doğru. çok bağımsız olarak söylüyorum. Dolayısıyla işte o yapma etme herkesi kalıba sokma sürecinden memnun değildim ben. Çünkü şöyle oluyordu. İnsan gidiyor oturuyor. Sonra işte orada ortada bir grup var. Sadece bağıran GFB olunca tribünün yönlendiricisi GFB oluyor. Ortaya o çocuklar hangi şarkıları dinliyorlarsa o şarkılardan beste yapıyorlar. Dolayısıyla senin çok istediğin ya da istemediğin ama onun aşina olduğu kulak tınısına uygun şeyler çıkıyordu tribünde. Bu da çok normal. Yani türbün yapan önemli özellik o zaten. Yani başta da söylediğimiz gibi çok farklı insanların orada futbol için, takım için, yan yana hissedebilme için orada olmaları. Ama temelde herkes farklı ve hakim olan kültürlerin hakimliği orada da söz konusu aslında. İşte yani bu. Sokak kültürü orada da, sokakta hakim olan kültür orada da hakim sonuçta. Tabii tabii yani nasıl hani minibüste bir kişi gelip 13 kişiyi etkisiz hale getirebiliyorsa bir varlığıyla diyeyim. Hani bir şiddetten bahsetmiyorum. Burada da hani ses çıkarmadıkça kim hakimse o onun borusu öter. Bu çok acayip bir durum değil. Ondan sonra tribünde farklı sesler çıkmaya başladıktan sonra ki şimdi Gezi'den sonra da iyice başkalaştı. Yani Fenerbahçe tribünü bu sefer de hani İşte Mustafa Kemal'in askerleriyiz vesaire başka bir yere evrildi bu seferde. Oysa hani oradaki herkesin düşüncesi bu da değil bu sefer. Evet. Yani, evet. Yine böyle bir durum var yani. Ama öyle hakim bir ses çıktı. Çünkü şöyle oluyor. Muhalif sesler geliyor ve bir yerde toplanıyor. Hani o toplu iğneleri toplayan mıknatıs etkisi yani. Onlar geliyor herhangi bir tezahüratta toplanıyor. Yani... Ali İsmail'le aynı paydada olmayan adam Ali İsmail'i söylüyor. Öteki askerlerize eşlik ediyor vesaire gibi bir şey oluyor o zaman yani. En azından çok ses çıkıyor diyeyim ben. Şimdi onu söylediğine de katılmıyorsun. Bunun söylediğine katılmıyorsun ama en azından çok ses çıkmaya başladı. Çok hareketlilik oldu. Hani keşke hani futbol dünyasının her yerinde böyle çok ses çıksa abi. Çok ses iyidir ya. Aslında o videoda da bunun bir örneği var. Türbünden inerken koridorda bu tezahürat yapılırken formalı insanlar kimileri yumruklarıyla bu şarkıyı eşlik ediyor. Bravo. Bir tane de çok net dikkat çeken elinde İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin işaretini tabii. bilinen kurt işareti yaparak da aynı şarkıyı söyleyen formalı bir seyirci var. Ya yani, var. Yani işte o zamanında işte ittifaklar kurulan bilmem ne tezahüratlarını yapan bir sürü hükümet yanlısı ya da ülkücü ya da vesaire bir sürü tribün insanı vardı onları yapan. Çünkü hani bu bir şeyde bir araya geliyorlar bu insanlar. Zaten bu şeylerin hani o polisin karşısında tezahürat yapanların hepsi sol örgüt üyesi falan değil. Hiçbiri değil hatta yani. Onu diyeceğim yani. Hiçbiri değil hatta yani. Organize Gezi üyesi ama. Öyle işte. Yani öyle bunlar bir de... Işte, yeni kavramlar giriyor değil mi bu arada? Bak yeni bir tanım. Çok güzelmiş o. Organize Gezi üyesi olarak. Bir anda çıktı. Gezi seni de yaratıcı kıldı. Yani o izlediniz işte 20 yaşında bu çocuklar. Yani evet, o evet. tezahüratı evet. yapanlar. Ama o cüret zaten işte o da daha çok Gezi'ye referi. O yüzden gençleri seviyorum demiştim de bana 60 yaşında mısın falan dedin işte. Ben demedim. Ben dedim ben tamam. Sen mi demiştin İsmail? Peki pardon. Bu sence geçici bir şey mi yoksa bu hani Gezi için diyoruz ya yani topluma bir şekilde girdi bu. Yani buradan çok büyük şeyler çıkmaz ama küçük küçük tamamen aynı bir şeyler olur. Yani tamamen aynı. Tribünde hani o tekil dönemlere... uzun bir dönem sanki geri dönülecek. Bir de lezzetli galiba bu hala. Ya şöyle bir şeye karşı hani karşına bir şey koyduğunda daha kolay motive oluyorsun ya her zaman. Yani, bu bahsettiğim şey de hani Amerika'nın varoluş felsefesinden bahsettik aslında. Karşıya sürekli düşman koymak. Bu kadar hayır, sistemli bizim bir... Bizim de düşmanımız var. Yunan düşmanıydık. Evet onun gibi. Yani karşıya sürekli bir şey koymaktan ve bunu sistemli yapmaktan bahsetmiyorum. Ama hani bu yıllar içerisinde o yendi, ben yendim, sen yendim, sen yendim, o yendi, ben yendim gibi hani rutine dönüşebilecek bir şeyi içine bir de hani siyasi bir şey, bir başka bir kişisel bir direniş vesaire gibi şeyler koyunca insanların duruşu değişti bir kere. Her şeyden önce yolda yürüyüşler değişti ya. Böyle başka türlü bir şey yapıyorum. Ben burada var olma nedenim başka filan gibi gelmeye başladı insanlar. Dolayısıyla bunun tadı alınmışken bu kolay bitmez. Ama hani bana sorulsun bir tek Fenerbahçe tezahüratı olsun mu tribünde? Olsun abi. Her ne olacaksa olsun. O kadar tribün süper yüceltilecek böyle erenlerin bir araya geldiği dergah mahiyetli falan öyle bir yer değil. Yani giden adam oraya mabet diyor. Tamam mı? Çünkü çok ulvi şeyler yüklüyor ama bu ben dahil gidenle ilgili. Yani onun kendi dünyasında yüklediği anlamla ilgili. Ama dışarıdan bakan için işte bir takım adamlar topun peşinde koşturuyorlar. Diğerleri de bunları bir nümayiş halinde seyrediyorlar. Menotti'nin yani lafı vardı ya, futboldan anlayan sadece futboldan anlayan aslında ondan da anlamıyordur diye. İşte hayatın kendisini sadece taraftarlığa veya ne bileyim geziye bakarken sadece taraftarlık gözünden bakmanın kendisi ne kadar anlamsızsa, taraftarlık müessesine de tamamen içi bomboş lümpen bir alan gibi bakmak da o kadar anlamsızdı. Sanki bizim libero'yu yapma amaçlarımızın en önemli amaçlarımızdan biri de veya evet, parçalarından biri de buydu. Evet. Neyse tabii, müzik... Taraftarlığımızı, futbol sevgimizi biraz meşrulaştıralım diye değil mi? Rahat edelim diye. Ama onu demiştik o lafı birkaç kere de tekrar bu sevgimizi meşrulaştırma zemini diye. Evet, bir müzik arası daha verelim, ondan sonra Apo ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Apo dedim bu sefer. Direkt dedin. Evet. Evet, Football Crazy şarkımız. Barış Karacasuz yine seçimi. Robin Hall, Jimmy McGregor'dan. Oh, you all know my wee brother, and his name is Joe McGraw, and he's lately joined a football club, for he's mad about football, and he's got two black eyes already, and teeth no fae has got, since Sir Joe became a member of that terrible football club. Oh, he's football crazy, he's football mad, and a football it has robbed him all the wee bit since he had, and it would take a dozen skivvies, his clays to wash and scrub, since Sir Joe became a member of that terrible football club. Oh, the first match he took part in, I was there myself and saw, the two half bricks for the goalposts and a tin can for the ball, and the provost of Glasgow, he was there with lords and ladies fair, when our joke ran out and he kicked a football 2 miles in the air. In the middle of the field at Hampden Park, the captain says, McGraw, would you kindly take this penalty, kicker will never win the toss. So he took 50 paces backwards, shot off a the mark, and the ball went sailing, now the standing landed in New York. Oh, he's football crazy, he's football mad, and the football it has robbed him all the wee bit since he hadn't, it would take a dozen skivvies, his clays to wash and scrub, since Sir Joe became a member of that terrible football club. Says she'll leave him if he doesn't keep away from football kicking at night time in his sleep, for he calls her Cherry Tully and other names a draw. Last night he kicked her out of the bed and he shouted, it's a goal! Oh, he's football crazy, he's football mad, and the football it has robbed him all the wee bit since he hadn't, it would take a dozen skivvies, his clays to wash and scrub, since Sir Jock became a member of that terrible football club. Libero'ya devam ediyoruz. 94.9 Açık Radyo'da dinlediğimiz şarkı yine Barış Karacasu'nun bize hazırladığı emaneti bir İskoç şarkısı. 1880'lerden kaldığı notunu da iletmiş bize. Keyifle dinledik. Adam fosil atık gibi şarkı toplamış. Öbürü İlk Dünya Kupası müziği, bu 1880'ler. Yalnız İskoç şarkısına ilk başta İngiliz demişsin, ağzına vururlar senin, tam bilgin olsun İskoçlar. Britanya diye. Britanya diyecektin değil mi? Of, o fena gol oldu. Evet, benim açımda senin için söyledim. Sen de yani ben onu hiç aklımda bile değildim. Bir düşen not var tabii yine Barış'tan. İskoç aksanıyla İngilizce söylenen şarkının diye. Neyse, battı balık enginleri. Evet, Apo'yla Fenerbahçe tribünlerini, yani tabii bir saati sığdırmak çok zor. Ama birazcık böyle tadımlık alıyoruz. Ben yine bir top açacağım. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz. Ama merkezimiz yine Fenerbahçe tribünü olduk. Ben uzun yıllar üzerine ilk defa Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bu kadar centilmence geçtiğini hem oyun içerisinde hem de oyun sonrasında özellikle gördüm. Hoş Galatasaray'ın korkunç isteksizliği de bu sıfır gerilim oldu. Yani evet, böyle şey sanki hiç derbi mi oynanıyor başka bir belli değildi ama yani maçtan sonra evet, sahanın ortasında Fenerbahçe'nin futbolcularla birlikte koro halinde zaten Lig TV'de kaçırmadı bu şansı. Yani öyle yani çok büyük küfür değil Lig Tribü'nde. Yani bunu çok abarttılar bir taraftan ama evet, onun öyle tam bu kadar centilmen böyle ortam, mi bitmeliydi? Böyle mi bitmeliydi diyeceğim ama sonraki asıl benim derdim şu. Sonraki yorumlara geleceğim. İçerisinde Ultra Aslan'ın da dahil olduğu yani o toplamda. Meğerse insanlar Fenerbahçe derbi, Galatasaray derbilerinin böyle centilmence geçmesini ve bitmesini istemiyorlarmış. Tabii, tabii. Ortaya çıktı. Zaten bir yorum da çok enteresandı. Yani böyle maç sonunda bu kadar sakin tokalaştıklarına göre zaten hiç konsantrasyonları yokmuş. Hiç yenmeye gitmemişler Galatasaraylılar diyen bir Galatasaray yorumcusunu dinledim. Ağzım açık dinledim ama yani. Ya bu burası şey takımın herhangi bir mağlubiyet almasından sonra herhangi bir futbolcunun gözyaşları içerisinde değilse de başı önde olmayan herhangi bir fotoğrafından hain ilan edildiği ülkeden bahsediyoruz. Evet, doğru. İşte mesela Buruma bu maçtan sonra bir kız arkadaşı veya her kimse onunla yan yana duruyor fotoğrafı var. Ve başkan dahil yani Galatasaray başkan dahil buna ya gereken cezayı veririz. Ya pardon divanda biri başkana diyor bunu gereken cezayı verin diyor. Yani kız arkadaşıyla yan yana fotoğrafı olduğu için işte, maçtan sonra. Şey de olabilir, oda da olabilir, banyoda olabilir. Her neyse. Ne fark eder yani? Hayır, doktorumuz varken soralım. Sevişmek şeyi bozar mı? Kondisyonu bozar mı? Hayır. Ya şimdi... Mesut Özil'le ilgili de İngiltere'de. Maçtan sonra ama ya. Yani maçtan sonra. Sevişmek ki helal mi hocam? Yani şimdi bu... ama burada şöyle haberler de yapılıyor bu ülkede biliyorsun. İşte derbi maç oynanmış. Ertesi gün idman var ve mağlup takımın oyuncuları işte genelde rutin haber şudur. İşte üzgün oldukları dikkat çekti falan. Üçü gülmüş mesela. Tamam işte şey kahkahalar dikkat çekti falan diye veriyor. Sonra üçü dikkat çekti. Üçü arenaya atılıyor ve seyrediliyor. Hani taraftar denen arkadaşlar bunları yesinler diye. Şey de enteresan değil miydi? Christian'ın taraftarlarına teşekkürlerine cevap vermek için elindeki formayı bir şekilde başka yer koyacak bir yer bulamadığı için bacaklarının arasına koyduğu Melo formasından formun içine soktu. Bugün ortaya çıktı buradan Melo da koymuş. Yani enteresan şimdi şeyler bu, de yaşandı. Bu beklentinin olduğu yerde bak çok samimi söylüyorum hem de hani son dakikasında penaltı kaçmış filan bir maçta sarılarak ayrılan bütün istisnasız bütün futbolculara teşekkür ediyorum ya. Hani eğer biz yani birazcık iyi niyetli olsak oradan bir sürü şey başlatabiliriz, çıkarabiliriz. Asıl hikaye bu. Burası bu başlangıç olabilir. Evet, diyebiliriz ki kardeşim yani bak işte geçen yıl Volkan'la Sabri birbirine sarıldığında siz bunu yaparsanız millet ne yapar filan diyorduysak bak bugün hiç kimse sarılmamış işte. Şimdi bu şeyi bize bağlı. Sarılmak derken boğazına sarılmak. İşte boğazına sarılmamış. İşte ne güzel ya. Diyelim ki ya şunu istemiyorum ben ya herkes kol kola lay lay lay maç serisi. Öyle bir derdimiz yok abi rekabet olsun ona tribünde onun işte desin ki ben senin işte Galata öteki. Olur abi bu ama dışarı çıktığımızda birbirimizi öldürme ihtimalimizi azaltalım ya bu tür şeylerle. Yagalama diyelim canım sen hayır, de çok yukarıdan yani, açtın şeyi. Hayır abi. Olduğu için söylüyorum ve çok üzücü. Hatta birbirimize taciz de etmeyelim abi metrobüslerde filan. Anlatabiliyor muyum? Öyle tuhaf denk gelen hasımlar birbirine bir şey yapmasın yani. Yani tek dileğim bu benim yani. Bu şeye gelince maç sonu ortada. Bugün buradan keşke söylenmeseydi diyorum ama tribünde böyle hissettiğimi söyleyemeyeceğim maçtan sonra. Çünkü yeni kazanmışsın ve hani futbolcu ortadan bana ne söylese hani... Az önce çalan tangoyu da söylese ikinci satırı söylerim. Yani hiç düşünmedim. Abi kolektif bir tepki de olur bunlar ama yani olur. Öyle bir bitişten sonra bu hareket. Ha olmasaydı tabii ya. Zaten bence sahanın içinde olan olaylar asli süreci provoke eden veya belirleyen evet. olaylar oluyor. Kavga da tribündeki. Mesela o boğazına sarıldıkları maçlarda tribün çok daha sakin ve rahattı veya tribün dışı. Neyse bu arada bir yakın markajı girmemiz lazım. Ondan sonra da bitiririz. Fena Galatasaray muhabbeti olunca şeyin kordonunu bile kopardım kulaklığın. O kadar heyecan oluyor. Neyse daimi kutularımızdan. Kutu diyorum ya hala basılı yayın gibi muamelesi yapıyorum. Evet. Köşelerimizden diyelim. Volkan Ağı hazırladı. Yakın Markaş. Evet bu hafta zorlu bir seçim havuzumuz vardı aslında da diyebiliriz. Bu hafta hatta bugün vefat eden futbolcu Ferenc Puşkaş'a değineceğiz. Yakın Markaş. Futbol izlemek için insanlar neden stadyumlara gider? Güreşe varabilecek ikili mücadeleleri, çamurdan top çıkarma yarışını izlemeye ya da çekirdek çitletmeye değil. Son saydığım neden büyük bir tartışmaya yol açabilir. Ancak herkes hemfikirdir ki karda kışta ya da yazın en sıcak gününde stadyuma gol izlemeye gider futbol seyircisi. Kanattan kesilen sert bir ortaya uçarcasına yükselip kafayla ya da voleyle vurulan bir gole canlı şahitlik etmek futbolun en büyük zevkidir. Bu zevki yaşatanlar arasından büyük bir golcü geldi geçti. Tuna'nın beri yanındaki küçük futbol ülkesi Macaristan'dan. Ferenc Puşkaş. Golcülüğüne canlı olarak şahit edemeyenlerin sayısının çoğunlukta olduğu bir futbol dünyasındayız. Ancak tüm futbol dünyasının diline doladığı muhteşem golleri sayesinde anısı hala yaşıyor Puşkaş'ın. Budapeşte'nin Almanca konuşanların çoklukta olduğu bölgesinde 1 Nisan 1927'de dünyaya gelen Macaristan'ın futbol efsanesi Avrupalı kısa boylu sol forvet oyuncularının ilklerinden. Futbola başladığı Kispest AC'nin Macaristan ordusu tarafından el konulmasıyla birlikte geçirdiği dönüşümle Budapest Honved adını almasının ardından takımla birlikte altın çağını yaşar. Takım bu sayede 5'lik şampiyonluğu kazanır ve Puşkaş da Budapest'te kariyerinde 4 kere gol kralı olur. Milli takım kariyerine de yansıyan bu başarıyla birlikte dünyada tanınmaya başlayan Puşkaşlı Altın Macaristan jenerasyonu ekip bir olimpiyat altını ve bir dünya kupası ikinciliği kazanır. İkinciliğe yürüdükleri dünya kupasında Brezilya'yı 4-2 yenmelerinin ardından sambacıların delegasyonu İngiliz hakemi FIFA'ya şikayet eder ve onu Hristiyan Batı uygarlığına karşı uluslararası komünizme hizmet etmekle suçlar. Kariyerinde zirveye çıktığı kulüp Real Madrid'e transferi ise tesadüflerle dolu Puşkaş'ın. Kulüp takımı Honved'le 1956'da oynadıkları Avrupa Kupası maçı sonrasında oyuncular ülkelerine dönmeyi reddeder. Soğuk Savaş döneminde oynanan bu Avrupa Kupası maçı sırasında Macaristan, Sovyet Rusya'nın kontrolüne geçmiştir artık. Atletik Bilbao'ya elendikleri bu süreç sonrasında belirsizlik içinde kalmaları nedeniyle bir dünya turu düzenlediler ve biriktirdikleri parayla ülkelerine dönmeyi başarırlar. Ancak altın jenerasyon dağılır. Puşkaş ülkesine dönmeyi reddederek İspanya'nın Espanyol takımıyla maçları çıkar. Ancak FIFA meşru futbolcu ve gayrimeşru futbolcu vardır ayrımı yaparak Puşkaş'a resmi olmayan yöntemlerle maça çıktığı için 2 yıl ceza verir. 2 yıl sonrasında takım arayışına giren oyuncu Manchester United'ın radarına girer. Münih kazası sonrası Manchester United'ın başında göreve geçen Jimmy Murphy güçlendirmek istediği takıma Puşkaş'ı katmaya niyetlenir ama Puşkaş'ın İngilizce bilmemesi bu transfere engel olur. Yolu Madrid'e düşer Macaristan efsanesinin. Bir başka efsane Arjantinli Alfredo Di Stefano'nun bulunduğu takımla birlikte Real Madrid'e ilk ve en parlak yıllarını yaşatır. 1966'da 39 yaşındayken veda ettiği futbol kariyerine 528 maç, 512 gol sığdırmaya başarır ve 20. yüzyılın en golcü oyuncusu olarak tarihe geçer. Teknik direktörlük kariyerine devam eder sonrasında. Panathinaikos'la başarılı yıllar geçirse de aslında gezici bir çalıştırıcıdır ve çok da başarılı değildir. 2000 yılında unutma hastalığı olarak bilinen Alzheimer'a yakalandı Puşkaş. 2006-17 Kasım'da 79 yaşında yakalandığı zatürre hastalığını atlatamadı ve hayata gözlerini yumdu. FIFA 2009'dan bu yana yılın golünü seçerken verdiği ödüle Puşkaş ödülü ismini koyarak golcülüğün Puşkaş'ın başlattığı bir sanat olduğunu da ilan etti. Yakın Markaş. Zaten yani ismi soy ismi Puşkaş olanın forvet sanki yazgısı belirlenmiş. Hani bazı isimler var ya yani Amokachi mesela. Kesin yani mevkiyi görebiliyorsun Puşkaş deyince yani. Tabii tabii. Ama baksana 528 maç 512 gol. Batistuta yani, mesela abi kesin striker yani hiç kanat falan oynuyor olamaz yani. Çok fazla zamanımız kalmadı galiba. Halbuki ben şu anda Morgül'ün hangi kanada geldiği, Akkuş'un, Başöz'ün, Ağır'ın. Ağır zaten defans herhalde senin kişi olduğun da. Ben defansif ön libero abi. Ama ağır işte. Ağır. Yani. Morgül neyse ben yedek kulübesine geçeyim bugün. Evet. Yani bunu saymıyoruz diyelim Apo. Yani güzel oldu ya. Güzel oldu ama önümüzdeki programlara da bakalım. Tabii. Masamızda da Ömer Şahin bizimle beraberdi. Teşekkürler ediyoruz. Evet, Alparslan Akkuş'la beraberdik. Fenerbahçe tribünü konuştuk. Ama konuşmaya da devam edeceğiz. Haftaya olmasa da sonraki programlarda taraftarlığı ve taraftarlığı konuşacağız. Bu haftalık bu kadar diyebilir miyim İsmail Başöz? Lütfen, söz sizin. Evet, herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.